Sir, give me 10. Chess set. You want? Come back. Hello, कार को खेतों से पर तू टोक जाएगा बाम लापता।

हेलो Hello.